Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşmiş Milletler, Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası örgütlerin küresel sıcaklık artışına ilişkin hazırladığı raporla Avustralya merkezli düşünce kuruluşu, Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün 2020 Küresel Barış Endeksi raporu iklim krizine ilişkin birbiriyle bağlantılı yeni verileri ortaya çıkardı. Dünya Meteoroloji Örgütü atmosferdeki sera gazı salımının yeni tip koronavirüs salgınına rağmen rekor seviyede olduğunu kaydederken Ekonomi ve Barış Enstitüsü COVID-19 salgını nedeniyle gıda güvensizliğinin 4 katına çıkabileceği uyarısında bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 derece artışla tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini de raporunda aktardı. Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporu ise hızlı nüfus artışının yanı sıra iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerle birlikte yiyecek ve suya erişimin ihtiyacının artmasının 2050'ye kadar 1 milyardan fazla insanın yerinden edeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler, Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni rapora göre pandemi salgın yani COVID-19 nedeniyle karantina döneminde karbon salımı %17 azalsa da atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonları artmaya devam etti. Söz konusu olası artışın Paris Anlaşması'ndaki küresel sıcaklık artışının 1,5 derecede tutulması hedeflerini karşılamadığına dikkat çekilen raporda iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan etkilerinin artmaya devam ettiği ifade edildi. Tehlikeli. Rekor kıran sıcaklıklar ve kuraklıkla karşı karşıya olan Brezilya'da hayati öneme sahip tropik sulak alanlarda çıkan yangınlar büyük bir tehdit. Federal Rio de Janeiro Üniversitesi uydu görüntülerinden yola çıkarak yaptığı hesaplamada Ağustos başından bu yana Pantanal bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon hektar sulak alanın yandığını ortaya koydu. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre uydu yoluyla yangınları gözleyen Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü'nde Pantanal'daki yangın sayısının Eylül'ün ilk 12 gününde geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat fazla olduğu. Güçlü rüzgarlar ve 40 derece yaşan sıcaklıkların yanı sıra 47 yıl sonra en kötü kuraklığın etkili olduğu bölgede jaguarların ve diğer hayvanların alevlere teslim olmadan kurtarılması için itfaiye ekipleri, askerler ve gönüllüler büyük mücadele veriyor. Uluslararası Vahşi Kedi Koruma Örgütü Pantera, Pantanal'da yangınlar nedeniyle 200 kadar jaguarın öldüğünü, yaralandığını veya yerlerinden olduğunu belirtti. Amazon bölgesinde yangınların büyük bölümünden yasa dışı ağaç kesme, madencilik ve çiftçilik faaliyetleri sorumlu tutulurken Mato Grosso eyaleti itfaiyesinden Yerbay Sheila Sebalhos, Pantanal'da bu seneki yangınların nedenlerinden birinin yaban arılarını etkisizleştirmek için anız yakılması olduğunu söyledi. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Türkiye'nin tüm dünyada çok önemli jeopolitik bir yere sahip olduğunu işaret eden Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği yani YENADER Başkanı Profesör Doktor Kerem Alkin, uluslararası ticaretin dünyaya açılan kapısı olma özelliği de taşıyan Türkiye'nin aynı zamanda yeraltı ve yerüstü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da küresel sistemdeki yükselişini sürdürdüğünü iddia etti. Alkin, yenilenebilir enerji üretimiyle bir yandan cari açığın kapanacağını, diğer yandan da enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke olma özelliğiyle dünyada yükselen yıldız olacağı vurgulandı. Bir ülkenin dünya ekonomi politiğinde iddiasının tam bağımsız bir milli ekonomi inşasını başarıyla yürütmesi ve bunu sürdürülebilir kılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Kerem Alkin, yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımlarla da yeni jeopolitik dengelerin enerjinin rolünün gözler önüne serdiğini söyledi. Alkin'in yenilenebilir enerjiyle birlikte Karadeniz gazı ve savunma sanayisi savunusu ise yenilenebilir enerjinin barışık ve dağıtık sistemlerle savaşlara neden olan güç birikiminin karşısında durması arasındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Hiçbir ekonomik rasyonel olmadığı gibi tehlikeli ve kirli teknolojilerden olan Nükleerde ise anlaşılması çok güç gelişmeler var. Akkuyu nükleer santralinden sonra Sinop'ta da Türkiye'nin ikinci nükleer santrali için hazırlanan ÇED başvurusu onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinde ilan edilen onay metni şöyle. Sinop ile ilçesi Abalı Köyü İnceburun mevkiinde EUH International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığımıza sunulan ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonu tarafından incelenmiş ve bu bağlamda değerlendirildi. Proje ile ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak bakanlığımızca çevresel etki değerlendirmesi olumlu karar verildi. Ayrıca söz konusu projeye ait nihai ÇED raporu ve eklerinin de belirtilen hususlarla 2872 sayılı çevre kanunu istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, MERİ mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alınması gerekmekte, ilgililere ve kamuoyuna duyurulur dendi. İlginç, çünkü kamuoyunun nükleer santralin karşısında olduğu son derece açık ve bahsettiğimiz gibi nükleer enerjinin artık çok pahalı, kirli ve de tehlikeli bir endüstri olduğu konusunda da ciddi bir kamuoyunda dünya genelinde bir anlaşma var gibi görünüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.